بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواية امام بخاري از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند اذا ضیعت الامانه فانتظر الساعه هر وقت تا که امانت از بین برود پس شما منتظر قیامت باشید هر زمانی که امانت از بین برود رسول الله میگوید شما منتظر قیامت باشد که قیامت میبیاد قال اصحاب گفتند یک انسان پرسان شد کیف اضاعتها یا رسول الله گفت یا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امانت چی خیل از بین میرود ما از کجا بدانیم که امانت از بین رفته است قال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت اذا اسند الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه رسول الله گفتن هر وقت که اسند الامر کارها به شخصان غیر متخصص کارها به صاحب خود داده نشود اسند الامر الى غیر اهله وظیفه به یک انسان داده شد که آن وظیفه لایق اون انسان نبود متخصص آن وظیفه نبود فانتظر الساعه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند پس منتظری قیامت باشید که قیامت می بیاد قیامت نزدیک شده است ببینید برادران عزیز مهربان معلم بشر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما را تعلیم می‌دهد که ای مسلمان ها متوجه باشید هر زمانی که یک انسان وظیفه گرفت آن انسان لایق وظیفه نباشد و یک انسان را رئیس گذاشتن که آن انسان بی سواد بود و لایق آن کرسی نبود این ضایع کردن امانت است پس بدانید که قیامت نزدیک شده است از این حساب باید هر یک جا متخصص خودش را داشته باشد هر یک وظیفه باید انسان آن وظیفه را اشغال بکند و به دست بگیرد که متخصص و عالم همان مؤسسه باشد یا همان وظیفه باشد زیرا اینکه ضایع کردن این از علامت از بین بردن امانت است پس منتظر قیامت شدن لازم است وقتی که ما دیدیم انسانهای بالای کرسی برآمدند و صاحب وظیفه شدند که آنها لایق آن نباشند پس بدانید که قیامت نزدیک شده است پس بدانید که قیامت می بیاد به سرتان این از تعلیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه برای ما و شما روایت می کند